У эфиры Радио Свобода. У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная подея дня. Владимир Путин пообяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу ў Еўропу праз Украіну пасля таго, калі за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцы. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. У Баранавічах на плошчы сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергей Абламейка сёння ў свеце. Джордж Буш за 8 дзён да канца яго паўнамоцтваў даў сёння апошнюю прэсавую канферэнцыю як прэзідэнт ЗША. Буш сказаў, што самая вялікая пагроза для новага прэзідэнта Барака Абамы гэта магчымы новы напад тэрарыстаў на ЗША. Адыходзячы, прэзідэнт заявіў, што Іран і Паўночная Карэя застаюцца небяспечнымі краінамі. Буш таксама сказаў, што і праз 6 гадоў пасля амерыканскага ўварвання ў Ірак ён не ўпэўнены, ці ўтрымаецца ў Іраку дэмакратыя. Іранскія ўлады заклікалі абранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму не паўтараць фальшывых абвінавачанняў супраць Ірану з боку адыходзячай амерыканскай адміністрацыі. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Іран у спробах распрацоўкі ядзернай зброі, аднак Тэгеран гэтыя прэтэнзіі адкідае. У сённяшняй заяве іранскага міністэрства замежных справаў гаворыцца, што Іран своечасова і належным чынам адкажа на магчымыя змены пазіцыі ЗША ў іранскім пытанні. Пасля падпісання пагаднення аб кантрольнай місіі назіральнікаў за пастаўкамі газу ў Расіі і Украіне, Еўразвяз заявіў, што чакае аднаўлення паставак газу з Расіі ў аўторак раніцай. Упаўнаважаны звязу ў пытаннях энергетыкі Андрэй Спібалс заявіў, што ад моманту пачатку транспартыроўкі газу а 8 раніцы спатрэбіцца ад 24 до 30 гадзінаў на дастаўку газу ў еўрапейскія краіны. Рада правоў чалавека ААН прыняла сёння рэзалюцыю, якая рэзка асуджае ізраільскую ваенную аперацыю ў сектары газа. Прадстаўнікі 33 краінаў Афрыкі, Азіі і Лацінскай Амерыкі ўхвалілі рэзалюцыю, якая заклікае стварыць спецыяльную місію для вывучэння магчымых ізраільскіх парушэнняў супраць палестынцаў. 33 еўрапейскія дзяржавы ўстрымаліся. Канада галасавала супраць. Праваабаронная арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы даклад «Свабода ў свеце». Беларусь зноў уключана ў групу несвабодных краінаў. Разам з такімі постсавецкімі дзяржавамі, як Азербайджан, Казахстан, Расія, Таджыкістан, Туркменістан і Узбекістан. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 13 студзеня раніцы Расія адновіць пастаўкі прыроднага газу цераз Украіну ў Еўропу. Прадстаўнік «Газпрома» пацвердзіў, што пастаўкі будуць адноўленыя пасля таго, як пачнуць працу міжнародныя назіральнікі. Раней старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў пра тое, што далейшае зацягванне сітуацыі непрымальнае. Дадатковы націск на Расію і Украіну аказалі міністры энергетыкі краін Еўразвязу, якія правялі экстранае паседжанне 12 студзеня ў Брусэлі. Апрача таго, сёння Еўракамісія паставіла подпіс пад правіламі маніторынгу транзіту расійскага газу праз Украіну. З гэтай нагоды Жозе Мануэль Барозу сказаў: «Назіральнікі сёння ўжо знаходзяцца на сваіх месцах, і мы не чакаем далейшых затрымак альбо далейшых апраўданняў таго, што грамадзяне Еўропы сядзяць у холадзе і не атрымліваюць газу, за які плацяць». Такім чынам, сёння ў Брусэлі падпісаны выніковы дакумент, які дазволіць аднавіць пастаўкі расійскага газу праз Украіну спажыўцам у заходняй і цэнтральнай Еўропе. Ці зменяцца ў звязку з новым дакументам умовы транзыту газу праз Беларусь? Я нагадаю, што ад пачатку расійска-украінскага канфлікту «Газпром» істотна павялічыў аб'ёмы перапампоўвання паліва праз Беларусь. З працягам тэмы Ігар Карней. За першую дэкаду новага года транзыт расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі істотна рос. 1 студзеня кіраўніцтва Белтрансгазу паведаміла, у звязку з расійска-украінскім канфліктам перапампоўванне павялічылася на 26 мільёнаў кубаметраў штосуткі. Паводле звестак на 10 студзеня, транзыт у напрамку Польшы вырас на 35 мільёнаў і цяпер складае 117 мільёнаў кубаметраў. Праўда, як кажуць спецыялісты, беларускі бюджэт адчувае падвышэнне досыць умоўна. Падача павялічаная перадусім праз газаправод «Ямал-Еўропа», які знаходзіцца ва ўласнасці «Газпрому». Па сістэме «Белтрансгазу» падвышэнне складае блізу 10 мільёнаў кубаметраў. Учора ў інтэрв'ю нямецкаму тэлеканалу АРД прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін патлумачыў расійскую пазіцыю ў пытаннях паставак газу на прыкладзе Беларусі. Як заявіў Пуцін, Украіна на правах дзяржавы транзітэра мае вялізнае жаданне атрымаць газ па коштах ніжэй за сусветны. У сваю чаргу Пуцін заклікаў Еўразвяз пракрэдытаваць стратную эканоміку Украіны, як гэта зрабіла Расія ў дачыненні да Беларусі. Если не хватает ресурсов на сегодняшний день, экономика не готова, она очень энергозатратна, другие системы не готовы, дайте им кредит. Вот мы дали кредит Беларуси 2 миллиарда долларов. А с Беларусью мы тоже в контракт записали в течение 3 лет перейти к европейскому ценообразованию. Ни у «Газпроме», ни у «Белтрансгазе» пакуль не комментуюць, як аднаўленне украінскага транзыту адаб'ецца на магутнасцях беларускай газатранспартнай сістэмы. Аднак расійскія СМІ са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме» сцвярджаюць, усё вернецца ў ранейшы фармат, бо не будзе ніякай неабходнасці загружаць беларускую трубу на максімум. Разам з тым афіцыйныя крыніцы па-ранейшаму не называюць кошту газу, па якім сёлета Беларусь яго набывае ў Расіі. Улады спадзяюцца, што па выніках году цана не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў. У другім паўгоддзі 2008-га было 128 даляраў. Аднак на пачатку году кошт істотна большы. Пра рост сведчыць пераход шэрагу электрастанцый і кацельняў на таннейшае паліва – мазут. Ад дарагога газу на нейкі час адмовіліся Белаазёрская электрастанцыя, Берасцейская і Баранавіцкая ТЭЦ. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Маскевіч схільны лічыць, вяртанне да мазуту ў цяперашніх умовах апраўданае. Аднак, на думку спецыяліста, колішні радыкальны пераход на газ разарваў лагістычныя маршруты і забяспечыць патрэбы прамысловасці рэзервовым палівам досыць складана. Тое, што мазут на сёння значна выгадней, гэта абсалютна ясна. Кошт вагаецца ад 50 до 100 даляраў. У яго больш цеплатворнай здольнасці, хужэйшы з экалагічным, але ўсе нашы электрастанцыі маюць мазутныя гаспадаркі. Раней у нас на мазуце працаваў і Лукомль, і Бярозаўская ГРЭС. Не перепампуеш па трубапроводах, патрэбна мець цистэрны адпаведныя таго, што рэзка ў часу кебіцу перайшлі на газ, атрымалася прывязана абсалютна і не думалі пра будучыню. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч. Транзыт расійскага прыроднага газу праз Беларусь складае ў сярэднім 50 мільярдаў кубаметраў штогод. Большая частка аб'ёму перапампоўваецца праз беларускі ўчастак газаправоду «Ямал-Еўропа», які належыць канцэрну «Газпром» – 33 мільярды кубаметраў на год. Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», якая выйдзе ў эфір праз чвэрць гадзіны. Репортаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях «Свабоды». Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску не адбыўся мітынг, на які заклікаў сабрацца старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаю. Дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу. Алесь Макаю патлумачыў журналістам. Может, пора не проспела у нас. Треба пытаться у наших коллег, шмат людей ведало про сегодняшнюю акцию. Это показчик сегодняшнего громадства белорусского. Информация по рынках Менска распространилась. Люди ведают про сегодняшний митинг. Может, еще факт той уплывал, что некоторые структуры сказали, что никто не выйти. И все подумали, что будет задутая акция. Может, предпринимальники вырешаются еще, что проблемы их не доспели, чтобы выходить на площадь. Но наша теза будет, выходить на площадь не толик, или будет горыча. Выходить не на площадь, а на перемолвные пляцовки. У нас есть свои пропановы до урада. Акции треба проводить, бо проблемы малого бизнеса на самом деле сегодня застаются. сказаў Алесь Макаеў журналістам. А ў Баранавічах сёння на плошчы перад будынкам гарвыканкаму адбылася акцыя прадпрымальніка, хаця і не такая шматлікая, як спадзяваліся арганізатары. Яе ўдзельнікі выказваліся супраць павелічэння ў некалькі разоў падаткаў і грашовай платы за арэнду гандлёвых месцаў на рынках гораду. Вось што паведаміў з Баранавічаў журналіст Анатоль Кругавец. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 індывідуальных прадпрымальнікаў. Па словах тых, хто прыйшоў, гэта мала. Усіх ІП у горадзе налічваецца каля 5 тысяч. Як ацэньваюць акцыю арганізатары? Запытваю пра гэта ў аднаго з іх, Мікалая Чарнавуса. Вообще акция получилась немножко спонтанной. Она организовалась в декабре, когда накал страстей был. Еще нюанс какой. Наученный горьким опытом боятся люди, бо будет подъезжать сейчас милиция, отслеживать, фотографировать, снимать на видео. Акция отбывается побач с гарвыканкамом. Ніякай реакции с боку уладов няма. Только один раз подыходил милициант, и парочка прогуливалась неподалеку. Свою оценку сегодняшней акции выказывает ведомый громадский активист города Баранавічаў Виктор Сырыца. Конечно, эта акция не удалась. Яны ж індывідуальныя прадпрымальнікі. Самае галоўнае, што кожны сам за сябе, няма калектыўнага духу. Таму і не адбываецца эта акцыя. Акцыя пачалася пасля 12 гадзінаў і адбывалася на працягу не болей, чым гадзіны. З Баранавічаў Анатоль Кругавец. Сёння ў доследах начной свабоды мы пагутрым пра тое, чаму заклікі ўдзельнічаць у акцыях пратэсту пераважна не знаходзяць падтрымкі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем начной свободы сегодня будет активист консервативно-христианской партии БНФ Алесь Макаў. Разом с іншим активистом Олегом Свиридовым 1 листопада лета ён затримал у куропатах двух юнаков, каля зламаных крыжов. Тады милиция распочала справу об вандализме, але сегодня справу спынили. Вы слухайте Радио Свобода. Сёння праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала свой традыцыйны штогадовы даклад «Свабода ў свеце». Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Я папрашу яго распавесці, як выглядае Беларусь паводле сённяшняй справаздачы. За апошнія гады Беларусь заўсёды апыналася ў хвасце гэтага рэйтынгу «Свабоды ў свеце». Freedom House дзеліць агульна краіны свету на тры групы. На свабодныя, часткова свабодныя і несвабодныя. І я ўжо не памятаю, ці Беларусь увогуле патрапіла ў групу хаця б часткова свабодных краінаў. У кожным разе за апошнія 2-3 гады яна была ўнізе гэтага рэйтынгу. Разам з якімі постсавецкімі краінамі яна патрапіла? Разам з такімі постсавецкімі краінамі, як Азербайджан, Казахстан, Расія, Таджыкістан, Туркменістан і Узбекістан. Ну, варта заўважыць, што вось паводле дакладу Freedom House у свеце 89 свабодных краінах, 62 часткова свабодныя і 42 несвабодныя. І вось у гэтых несвабодных краінах жыве каля 34% жыхароў свету. З гэтага боль за палову ў Кітаі. Яна, вось, ну чаму Беларусь, чый рэжым у мінулым годзе звольніў палітычных вязняў, зрабіў некалькі заяваў пра лібералізацыю эканамічнага і палітычнага жыцця, не здолела вырвацца з гэтай групы несвабодных краінаў? На гэтае пытанне адказаў нашаму радіо Крыстафер Уокер, дырэктар даследаванняў Freedom House. Паводле яго, увогуле на былой савецкай прасторы, за выняткам трох краінаў Балтыі, назіраецца агульны палітычны працэс, які ён называе манапалізацыяй улады. Ну а што тычыцца канкрэтна Беларусі, дык дазвольце мне зацытаваць выказванне Крыстафера Уокера. Нам удалося ўбачыць пэўнае браджэнне ў грамадзянскай супольнасці краіны, гэта значыць Беларусі, і яе кіраўніцтва зрабіла некалькі заяваў пра свой намер ангажаваць сусветную супольнасць у іншы спосаб. Але ў асноўным паказнікі, на якія мы звяртаем увагу, істотна не змяніліся. Калі можна пра нешта гаварыць, дык пра сціплую змену на палях, а не пра істотную змену пазіцыі краіны. Такім чынам, Уокер сказаў, што ў краіне за апошні год, нягледзячы на пэўнае абраджэнне сярод грамадзянскай супольнасці, не наступілі ніякія істотныя змены ў сферы палітычных правоў ці грамадзянскіх свабодаў. Я дзякую майму калегу Яну Максімюку. Дадам толькі, што Freedom House публікуе свае доследы палітычнай свабоды ад 1972 году. Штогадовыя даклады арганізацыі лічацца аўтарытэтнай крыніцай інфармацыі аб палітычных правах і грамадзянскіх свабодах у свеце. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Владимир Путін паабяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу Еўропы праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Барановичах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Вы на хвалях Радыё Свабода. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, новы старшыня магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемстваў абласнога цэнтру. Паводле Рудніка, некаторыя магілёўскія заводы згортваюць вытворчасць праз страту рынкаў збыту прадукцыі, і працоўная сіла застаецца незапатрабаванай. Рэпартаж Андрэя Белагубова. Нястача працоўнай сілы на шклоўскім заводзе не дазваляе загрузіць на поўную магутнасць папераробную машыну. Я бы рекомендовала не обратить внимание на предприятие города Могилева, в частности, Могилевки Молокно, там, где сегодня, к сожалению, из-за сужения рынка сбыта коллектив работает не на полную мощность, а то, чтобы эти кадры в области мы могли перераспределить, к примеру, на завод газетной бумаги в город Шклов. Распавёў, познаёмившыся с заводом, старшыня Могилевского аблвыканкаму Пётр Руднік. Завод газетнай паперы пачалі будаваць на загад Александра Лукашэнкі ў 2005 годзе. Наконт месца размяшчэння прадпрыемства існавалі розныя прапановы, аднак выбар быў спынены менавіта на шклове, хоць ужо тады было зразумела, што ў невялікім райцэнтры няма адпаведных кваліфікаваных рабочых. Будоўля абышлася дзяржаўнаму бюджэту больш як у 60 мільёнаў даляраў. На набыццё абсталявання патрацілі яшчэ каля 35 мільёнаў. Закуплялі яго ў розных краінах – Расіі, Аўстрыі і іншых. Праз праблемы з наладкай папераробнай машыны пуск заводу адкладаўся некалькі разоў. Першую пробную партыю сваёй паперы прадпрыемства выпусціла ў лютым 2008 году. Абяцаюць, што ад снежня 2010 году прадпрыемства будзе вырабляць за год да 40 тысяч тонн газетнай і лёгка меламанай паперы. Абяцаюць таксама, што на шклоўскай паперы будуць друкавацца ўсе беларускія газеты. Рэпартаж Андрэя Белагубова. Ці верыце вы словам уладаў, што новай дэвальвацыі рубля не будзе? На гэта пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў. Все зависит от доллара, как он будет. Тут то и белорусский будет падать. Закономерно. Мы завязаны едино. Я думаю, что будет. Обязательно будет. Потому что эти миллионы... денег нет. Я тоже думаю, что будет. Потому что денег много в кошельке, а они... Бесполезные бумажки, получается. Мы думаем, что будет. Ну, я так думаю, что больше девальвации не будет. Ну, а куда уже больше? Ну, так не надо сравнивать Украину и Беларусь. Скажем так, у нас еще, как говорится, правительство работает, делает какие-то попытки. На Украине нет, как это сказать. Сами знаете, там политический хаос. Уже не первый год. Единственное, что может быть у нас, так это, я считаю, что деноминация. Я думаю, что у нас еще более-менее все спокойно. А в тех же Штатах вот неизвестно, что будет. Спасать, как говорится, экономику и вливать миллиардные. Сколько там Обама собирается? 750 миллиардов. Ну, проще простого деньги напечатать, правильно? Напечатать все могут. Я не боюсь, потому что у меня нет лишних рублей. Поэтому у меня что доллар, что рубль, все равно. Мы деньги, которые зарабатываем, сразу тратим. Ну, если будет, то ну, не 20%, как вот это вот была новогодняя. Меньше. Сейчас российский рубль подешевел в России. Так что наш сейчас курс, соответственно, поменяется. Но я думаю, что не будет. Такой большой не будет. Но а поменьше, да, курс будет падать. Ну, я думаю, что вот эта первая девальвация связана с необходимостью, просто с условиями, которые выдвинул Международный валютный фонд, который дал нам кредит на 2 миллиарда. Ну, а дальнейший курс белорусского рубля, я думаю, будет подсказывать экономическая обстановка. Конкретно ничего сказать нельзя. Месяц-два, я думаю, курс продержится, а дальше уже по обстоятельствам. Мало что от нас зависит. Лично я сложно сказать, сложно ответить на данный вопрос. Я думаю, что на сегодняшний день эту тему все обсуждают, но кто-то что-то сказать конкретно не может, потому что никто не знает. Я думаю, что будет. Что еще будет девальваться? В течение года еще, мне кажется, еще наполовину, как сейчас. Ну, будет тяжело. А питание свободы. Пра фінансава-эканамічны крызіс выказваюцца і наведнікі нашага сайту. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы сайту падрыхтавалі Сергей Абламейка і Валер Каліноўскі. У суботу кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ заявіла, што ва ўмовах эканамічнага крызісу паўстае пытанне аб сыходзе Александра Лукашэнкі. Тлумачэнне гэтаму закліку ў заяве робіцца наступнае, цытую: «Крызіс пачаўся на Захадзе, але непасрэдна прыйшоў да нас з Расіі і з'явіўся вынікам антынацыянальнай і эканамічна неадэкватнай палітыкі кіруючага рэжыму ў Беларусі». Канец цытаты. Матэрыял на гэтую тэму выклікаў на нашым сайце дзясяткі каментароў. Чытач, які назваўся аналітык ВКЛ, піша: «Прыемна, што хоць адна палітычная сіла ў Беларусі мае адэкватную ацэнку доўгатэрміновага сістэмнага крызісу ў Беларусі і яе публічна агучыла. На фоне таго, што дзеячы з АДС толькі ганебна просяцца да карыта ўлады дапамагчы Рыгоравічу адолець разам з Хуго ЗША, гэта прагрэс». Наведнік Яўген пакінуў скептычны каментар: «Што яшчэ выдумаюць пазнякоўцы? Не маюць уплыву на тое, што адбываецца, ды хоць дадуць палёт сваёй фантазіі. А воз перакуліць не змогуць». Яўгену адказвае Данута: «Воз перакуліць беларускі народ, ён да гэтага амаль гатовы». Чытач з Гомеля, які назваўся Гамельчук, да заявы КХП БНФ таксама паставіўся скептычна. «Што можа зрабіць партыя, лідар якой знаходзіцца ў эміграцыі? Проста смешна чытаць такія заявы». А вось як пракаментаваў заяву КХП БНФ наведнік Васіль з Менску: «Зянон Пазняк быў і ёсць наш нацыянальны лідар, і агентура гэта цудоўна разумее, таму і лямантуе. Пазняк нуль, какой лідар в эміграцыі. Нядоўга вам засталося здзекавацца з Беларусі і тлуміць галаву народу. Жыве Беларусь, павага Зянону». А вось нататка, якую пакінуў на нашым сайце сталы наведнік Севярын Глеб з Бярозаўкі: «Законныя паўнамоцтвы Лукашэнкі скончыліся ў лістападзе 96-га, і наступныя 12 гадоў даволі ясна адказваюць на пытанне, ці пакіне ён добраахвот на пасаду. І пры ўсёй павазе да Зянона няма і не прадбачыцца сілы, якая нешта ў гэтай сітуацыі зменіць. Вельмі хацелася б у гэтым памыляцца». Форум «Свабоды» – агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Ну, а зараз экспертыза, якая зноў вяртае нас да тэмы газавага канфлікту. Ці адбудзецца бліжэйшым часам сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны? Ці ёсць падставы казаць, што афіцыйны Менск заняў праўкраінскую пазіцыю ў газавым канфлікце паміж Масквой і Кіевам? Ці паўплывае гэты канфлікт на кошт газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітолог Юрый Чаусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. У разгар расійска-украінскага газавага канфлікту амбасадар Украіны ў Менску гаспадар Ігар Ліхавы паведаміў прэсе, што прэзідэнты Украіны і Беларусі могуць сустрэцца ў хуткім часе для абмеркавання шэрагу пытанняў. Таксама ў пятніцу ў агенцтве «Інтэрфакс» з'явілася інтэрв'ю кіраўніка праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергія Мусіенкі. Інтэрв'ю даволі праўкраінскае, якім зацята крытыкуецца палітыка Расіі. На вашую думку, ці гавораць пра нешта гэтыя факты, пра некую змену ці карэктыроўку беларускай пазіцыі, пра тое, што Беларусь становіцца пэўным чынам на бок Украіны у украінска-расійскім канфлікце? Ці, па-вашаму, гэтыя факты хутчэй са сферы піяру, а не са сферу рэальнай палітыкі? Юрый Чаус, як вы лічыце? Заявы амбасадара, тыя паведамленні, якія робяцца пра падрыхтоўку сустрэчы Юшчэнкі і Лукашэнкі, гэта з'явы рэальнай палітыкі. Але, канешне, гэта хутчэй мэсэдж, скіраваны на адрас усходняга суседа. Я нагадаю, што паведамленні пра магчымую сустрэчу і нават афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Украіну, пра сустрэчу Лукашэнкі з Юшчэнкам альбо пра візіт прэм'ер-міністра Тымашэнкі ў Беларусь, гэтае паведамленне з'яўляюцца рэгулярна і пераважнай большасці не спраўджваюцца. Гэта сведчыць пра тое, што такія паведамленні, гэта элемент, канешне, ўсё ж такі піару. Святлана Калінкіна, як вы лічыце, як можна ацэніць сённяшнюю пазіцыю Беларусі ў расійска-украінскім газавым канфлікце? Ці Беларусь стала на нейкі бок, ці яна імкнецца, як гэта традыцыйна бывае, весці такую, скажам, двухбаковую палітыку? Я думаю, што Беларусь працягвае па інерцыі весці двухбаковую палітыку і спрабуе заігрываць з абодвума бакамі. Але на самой справе тое, што адбываецца зараз, гэты газавы канфлікт паміж Украінай і Расіяй, як мне здаецца, ён сапраўды напалохаў беларускае кіраўніцтва. Па-першае, відавочна, чаму гэты канфлікт такі востры. Расія праціскае ў Еўропе свой праект «Паўночны паток». Гэты праект вельмі невыгадны і самой Беларусі. Мы б хацелі, каб новыя транспартныя магістралі па транспарце газі ў Еўропу праходзілі праз нашу тэрыторыю. Мы неаднаразова прапаноўвалі Расіі гэтыя праекты, але яна адмаўляецца. Таму ў дадзеным выпадку з эканамічнага, з геапалітычнага пункту гледжання сімпатыі Беларусі знаходзяцца ўсё ж такі на баку Украіны. Іншая справа, што сёння ў кіраўніцтве нема ніводнага чалавека, які мог бы заявіць пра гэта адкрыта. Гэта мела б вельмі такія непрыемныя для Беларусі наступствы. І таму каментары даюцца вуснамі экспертаў, меркаванне якіх, як я разумею, ніколі не разыходзілася з меркаваннямі афіцыйнага Мінску. Светлана, вось вы гаворыце сімпатыі на баку Украіны, але з іншага боку, дзеянні Беларусі, Беларусь прапампоўвае расійскі газ без сялякіх пытанняў. І іншыя людзі могуць сказаць, што ўсе паводзіны вот не словы, а менавіта дзеянні абсалютна ў дадзеным канфлікце прарасійскія. Ніякім крокам, ніякім сваім дзеяннем Беларусь не выступіла на баку Украіны. На самой справе гэта вельмі спрэчнае пытанне, каму ў дадзеным выпадку, павялічыўшы транспарт газа праз нашу тэрыторыю, годзіць Беларусь. Можна сказаць, што яна годзіць і Еўропе, бо нямецкія, польскія пастаўшчыкі, Літва, тая ж, яны цалкам залежаць ад паставак гэтага газу. Таму мы будзем вельмі доўга спрачацца, каму ў дадзеным выпадку Беларусь зрабіла лепш, што ёй больш будзе ўдзячны Расія ці Еўропа за тое, што, напрыклад, нашы электрастанцыі перайшлі на мазут, каб толькі пабольшыць пастаўкі газа ў заходнім накірунку. Украінскі амбасадар Ігар Ліхавы, калі паведаміў пра магчымую сустрэчу прэзідэнта Украіны і Беларусі Віктара Ющенка і Александра Лукашэнкі, таксама сказаў, што падчас візіта, які ўжо рыхтуецца, можа быць зацверджаны цэлы пакет дакументаў. І найперш гаворка ідзе аб ратыфікацыі беларускім парламентам дамовы аб дзяржаўнай мяжы ад 97 года. Спадар Чаусаў, на вашу думку, наколькі рэальна, што вось зараз бліжэй тыдні, месяцы гэтая дамова будзе ратыфікаваная, і калі так, то пра што гэта будзе сведчыць? Гэта будзе тым самым рэальным крокам? Калі гэтая дамова будзе ратыфікавана ў бліжэйшыя месяцы, я вельмі здзіўлюся, таму што вядома пра галоўнае прынцыповае супярэчанне між Беларусію і Украінай, гэта пытанне дзяржаўнага доўгу, які застаўся з перыяду развала Савецкага Саюза. Сумы парядка соцень мільёнаў даляраў, і я здзіўлюся, калі зараз у перыяд гэтага крызіса бакі здолеюць закрыць вочы і адкласці вось гэтую старую запазычанасць дзеля дасягнення агульнай згоды па пытанні дзяржаўнай мяжы. Варта адзначыць, што украінскі бок ўжо згубіў ініцыятыву і ўжо не можа прэтэндаваць на ролю, скажам так, пасярэдніка паміж Еўропай і Беларусію. Гэтая роля зараз выконваецца іншымі суб'ектамі, хаця прыгадаема, што адразу пасля памаранчовай рэвалюцыі Украіна прэтэндавала на тое, каб быць пасярэднікам у стасунках паміж Еўропай і Беларусю. Паўплывае гэты канфлікт на тую цану газа, якая ўсё яшчэ не вызначана, цану газа для Беларусі, якая, відаць, будзе вызначаная пасля чарговай сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева? Я думаю, што адно з другім не звязана. Забяспечыць транзіт газа па тэрыторыю Беларусі Расія ўжо здолела. Пакуль вялікая тайна, за якія такія нашы паслугі нам нібыта абяцаны танны газ, і дамова пра яго кошт дасюль не падпісана. Тут можна толькі здагадвацца. Адны кажуць, што гэта сістэмы противоветранной обороны, другие кажут, что это поступовое введение российского рубля. Я не буду тут гадать, я думаю, что у конца студеня, у початку лютого, коли будет черговый державный совет, сустрэнуцца Лукашенко и Медведев, я спадзяюся, яны скажуць. Юрий Чаусин, ваша версия, за какие такие послуги сапраўды Беларуси пообяцаны относно, скажем так, танный газ, и типа уплывая на кошт этого газу, апошний российско-украинский конфликт? Заявы про танны газ мы чулі толькі з вуснаў беларускіх чыноўнікаў, якія заўжды паспяхова пераможцамі вяртаюцца з маскоўскіх перамоваў. прогучала экспертиза свободы з удзелам шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай і палітолага Юрія Чавусава. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара». Гаворыць Радыё Свабода у Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703, які, на думку дробных бізнэсоўцаў, можа прывесці да іх масавага банкруцтва. Заклікам правесці мітынг выступіў старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў Менску Алесь Макаеў. Міліцыя Менска району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. Справу завялі пасля затрымання грамадскімі актывістамі двух юнакоў, якія павалілі крыжы на месцы масавых расстрэлаў. Доказаў, якія атрыманыя ў часе следства, недастаткова, каб перадаць справу ў суд і прыцягнуць да адказнасці двух непаўналетніх навучэнцаў школы і ПТВ, заявіў начальнік следства Бараўлянскага аддзелу міліцыі Ігар Барадач. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, новы старшыня Магілёўскага аблвыканкаму Пётр Руднік прапанаваў накіроўваць туды людзей з прадпрыемстваў абласнога цэнтру. Ва ўлётках, выпушчаных нібыта ад імя актывістаў кампаніі «Астравецкая атамная» гэта злачынства, узяць удзел у пікеце супраць будаўніцтва АЭС запрашаюцца ўсе геі, трансвестыты, а таксама прадстаўнікі іншых сексуальных меншыняў. Улёткі найбольш распаўсюджваліся ў тых месцах, дзе жывуць актывісты, у Астраўцы і Варнянах. На іх змешчаны сімвалы партыі АГП, а таксама падаецца хатні адрас Івана Крука, актывіста партыі грамадзянскай ініцыятывы супраць будаўніцтва АЭС. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Джордж Буш сёння за 8 дзён да канца яго паўнамоцтваў даў апошнюю прэсавую канферэнцыю як прэзідэнт ЗША. Буш сказаў, што самая вялікая пагроза для новага прэзідэнта Барака Абамы гэта магчымы новы напад тэрарыстаў на Злучаныя Штаты. Адыходзячы прэзідэнт заявіў, што Іран і Паўночная Карэя застаюцца небяспечнымі краінамі. Буш таксама сказаў, што і праз 6 гадоў пасля амерыканскага ўварвання ў Ірак ён не ўпэўнены, ці ўтрымаецца ў Іраку дэмакратыя. Іранскія ўлады заклікалі сёння абранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму не паўтараць фальшывых абвінавачанняў супраць Ірану з боку адыходзячай амерыканскай адміністрацыі. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Іран у спробах распрацоўкі ядзернай зброі, аднак Тэгеран гэтыя прэтэнзіі адкідае. У сённяшняй заяве іранскага міністэрства замежных спраў гаворыцца, што Іран своечасова і належным чынам адкажа на магчымыя змены пазіцыі ЗША ў іранскім пытанні. Абама, які займае сваю пасаду 20 студзеня, заявіў, што ўсё яшчэ разглядае Іран як пагрозу, але разам з тым ухваляе дыялог з Тэгераном. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 152 выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы», пра дзейнасць якога раскажа намеснік дырэктара Міхась Башура. У поле зроку крытыка Міхася Тычыны трапяць выбраныя творы пісьменнікаў, загінулых у часы сталінскага тэрору. Пад назвай «Расстраляная літаратура» кніга выйшла ў серыі «Беларускі кнігазборы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Геннадзь Бураўкін. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 2008 год на айчынным кніжным рынку азначыўся стварэннем новага недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы». Летась у ім было выдадзена 11 кніг сучасных беларускіх пісьменнікаў. Пра выдавецкія пляны ды пошукі новых літаратурных імёнаў Валянціне Аксак распавёў намеснік дырэктара новага выдавецтва Міхась Башура. Спадар Міхась, як вы ў цэлым ацэньваеце першы год працы вашага новага выдавецтва «Галіяфы». Асабіста я ацэньваю не вельмі добра, таму што у загашніку выдавецтва вельмі шмат розных рукапісаў, якія мы маглі б ўжо выдаць. Але адзіная праблема – гэта грошы. Па ацэнцы людзей старонніх, яны кажуць, што вельмі добра для маладога выдавецтва, якое працуе ўсяго там нават не год, хоць мы зарэгістраваны год, а працуем мы па сутнасці з красавіка месяца, калі атрымалі ліцэнзію. А ці спрабавалі вы параўнаць колькасць выдадзеных кніжак у «Галіяфах», скажам, з дзяржаўным выдавецтвам «Мастацкая літаратура»? Справа нават не ў колькасці кніжак. У першую чаргу мы арыентуемся на якасць кніжак, таму што мы зарыентаваны ўсё ж такі на беларускамоўную літаратуру і на якасную літаратуру. Па нашаму меркаванню, нашыя кніжкі цікавыя і вартыя таго, каб іх чыталі людзі. Стараемся шукаць нешта новае, тое, чаго не было ўвогуле на Беларусі. Можна лічыць знаходкай Алексея Толстога. Мы выдалі яго раман «Бег». У нас зараз рыхтуецца яшчэ адзін яго раман «Мінакі». Вось гэта можна лічыць знаходкай. А як чытачы рэагуюць на вашы кнігі? Рэагуюць, так скажам, сваёй кішэняй? Наколькі запатрабаваныя кнігі ў кнігарнях? Кнігі запатрабаваныя, але не вельмі добра. Складанасць у тым, што ёсць пэўныя праблемы з рэкламай гэтых выданняў. Гэта і наша недапрацоўка, але вось калі ўдаецца добра прарэкламаваць выданне, напрыклад, таго ж Алексея Толстога, пра выхад гэтай кніжкі ведалі задоўга яшчэ да таго, як яна выйшла. І мы потым прывозілі ў крамы кнігі і нам казалі: «Вось, нарэшце вы прывезлі Алексея Толстога, а то ўжо людзі пытаюцца, калі ён будзе». У вас ёсць магчымасць прарэкламаваць бліжэйшыя вашыя выданні? Увогуле, калі глабальна так паглядзець, у планах выдавецтва каля 200 кніжак. На бліжэйшыя 2 гады каля 40 кніжак. Што тычыцца бліжэйшай перспектывы, то ў бліжэйшы час павінны выйсці 2 кніжкі. Гэта кніжка Пятра Васілеўскага, называецца «Рэтраспектыва». Гэта зборнік мастацказнаўчых артыкулаў. Другая кніжка Інесы Кур'ян, называецца «На друкапісы». Гэта кніжка, прысвечаная друкапісам, якія выйшлі пад часы бумбамліта. А скажыце, ці адчувае ваша выдавецтва нейкім чынам наяўнасць цэнзуры ў краіне? На тых кніжках, якія мы выдалі, ніякай цэнзуры не было. Ну, мы стараемся самі нейкую ўнутраную цэнзуру рабіць. Напрыклад, каб аўтары не ўжывалі нейкія нецэнзурныя словы, нейкіх замяняць. Нейкія ідэалагічныя органы цікавіліся вашай прадукцыяй? Мы пакуль што мала працуем, і, відаць, яшчэ пакуль што слаба сябе зарэкамендавалі, каб намі цікавіліся нейкія органы. Таму пакуль што, дзякуй Богу, не было. Можа, у нас просто ўзровень такі, што мы ўсё добра і якасна робім. Міхасём Башурам, намеснікам дырэктара недзяржаўнага выдавецтва «Галіяфы», гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Расстраляная літаратура пад такой назвай у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў зборнік твораў пісьменнікаў, якія загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Усяго ў кнізе 66 аўтараў, пачынаючы ад сябра першага савецкага ўраду Беларусі Фабіяна Шантэра, расстралянага бальшавікамі ў 1921 годзе, і заканчваючы Янкам Філістовічам, які быў прыгавораны да вышэйшай меры пакарання ў 1952. Слова крытыку Міхасю Тычыну. Некалі ў фае дома літаратара на Фрунзе 5 наведвальніка спыняла мемарыяльная дошка са спісам беларускіх пісьменнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Потым яна перамясцілася ў бібліятэку. Бібліятэкі, кніжны фонд якой папаўнялі ў асноўным самі пісьменнікі, больш не існуе. Кнігі, многія ўнікальныя, або разрабавалі, або здалі ў макулатуру. Сёй той шкадуе, што Герастрат іх апярэдзіў. Герастратава слава абмінула і тых, хто нішчыў не толькі кнігі, рукапісы, архівы, але і саміх аўтараў. У біяграфічных урэзках, якія знаёмяць чытача з 66 пісьменнікамі, загубленымі карнымі органамі бальшавіцкай улады ў 20-50 гады мінулага стагоддзя, названа ўсяго адно імя следчага ката. Гэта лейтэнант Быхаўскі, які склаў об обвинительное заключение по справе Куделька Чарота. Иншие сховались у теню кривавого Тарквемады, який недавно занял третье место в громадском опытании имя России. Покинувши под такими же заключениями неразборливые подписи и сподеючися на магичное, строго секретно и хранить вечно. Списы закатованных у продмове до книги Анатолия Сидоревича у шмат разов даўжэйшыя, чым тыя, якія змагла змясціць адна кніга. Своеасаблівая анталогія беларускай літаратуры, ад якой засталіся асобныя ўражлівыя фрэскі і фрагменты. Нават спецыялістаў, якія займаюцца ўсё жыццё літаратурай і не па чутках ведаюць пра змрочныя 20-е, 50-е, жахае бясконцы пералік імёнаў і прозвішчаў пісьменнікаў, якія апынуліся на адной гістарычнай пляцоўцы поруч. Вялікія і малыя, таленавітыя і проста здольныя, класікі і пачаткоўцы. Усіх іх яднае агульны трагічны лёс, які укладваецца ў адной і той жа стандартнай фармулёўцы. Быў арыштаваны, пасаджаны ў турму, расстраляны. Розніца хіба толькі ў тым, што адны загубленыя ў 67 гадоў Александр Уласаў, 63 Владзімір Самойла, 60 Францішак Аляхновіч, 58 Антон Луцкевіч, 57 Язэп Лёсік, 55 Уладзіслаў Галубок, 54 Сымон Рак Міхайлоўскі, 50 Александр Цвікевіч, а другія у 21 Мікола Гваздоў, 25 Сергей Астрэйка, 26 Юлі Таубін, 27 Алесь Салагуб і Янка Філістовіч, 28 Лукаш Калюга, Валеры Маракоў, 29 Міхась Багун, 30 Василь Каваль, 32 Алесь Дудар, 33 Янка Тумілович, 35 Уладзімір Хадыкаў, Паўлюк Шукайла і Сергей Дарожны. Усіх іх яднала тое, што яны любілі Беларусь, такую, якую засталі ў міх нараджэння, і такую, якую хацелі пакінуць пасля сябе. А мы, чытаючы іх вершы, апавяданні, п'есы, часткі паэм, фрагменты раманаў, філасофскую эсэістыку, лёгка можам уявіць тую Беларусь, якую мы страцілі і страцілі назаўсёды, бо чалавечая асоба, пісьменніцкі талент, непаўторныя, неаднавімыя. Уладзімір Самойлаў філасофскім эсэ гэтым пераможам стварыў аптымістычную праграму дзеяння, актуальную і сёння, цытую: «Прыватныя эгаізмы павінны быць ператвораны ў вышэйшыя інтарэсы самазахавання і самаразвіцця народа, як арганічнага цэлага. Новая барацьба вымагае і новая свядомасці, новага, больш моцнага і стойкага жыццёвага тыпу. Страшэнная небяспека, абвешчаная беларусам вайны да поўнага зніштажэння, вымагае усенароднага гераізму». Канец статы. Калі Александр Цвікевіч яшчэ ў 25-м годзе мінулага стагоддзя сцвярджаў: «Мы можам быць зусім спакойнымі за сваю будучыню», то Францішак Аляхновіч ужо ў 42-м годзе бачыў у будучым паноптыкуме аддзел «Савецкая інквізіцыя». Паміж гэтымі гадамі ляжыць чорная паласа, калі свядома і мэтанакіравана вынішчалася нацыянальная эліта. На змешчаных у кнізе фотаздымках уражвае контраст паміж светлымі абліччамі натхнёных сваёй гістарычнай місіяй прадстаўнікоў гэтай эліты і змрочнымі абліччамі вязняў архіпелага ГУЛАГ, якія прайшлі ўсе кругі бальшавіцкага пекла. Сама кніга «Расстраляная літаратура» мусіць стаць гістарычным дакументам на будучым судовым працэсе, на якім будзе вынесены маральны вырак катам беларускай нацыі. Такімі ж дакументамі стануць і асобныя тамы выбраных твораў дзясяткаў пісьменнікаў, якія плануецца выдаць у серыі «Беларускі кнігазбор». Вы слухали водгук Міхася Тычыны на кнігу «Расстраляная літаратура», што пабачыла свет у серыі «Беларускі кнігазбор». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Геннадзем Бураўкіным. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Владимир Путін паабяцаў, што «Газпрому» зновіць пастаўкі газу Еўропы праз Украіну пасля таго, як за транзытам расійскага газу пачнуць эфектыўна сачыць незалежныя назіральнікі. Чакаецца, што пастаўкі адновяцца 13 студзеня раніцай. Прадпрымальнікі не выйшлі на акцыю пратэсту на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Раней паведамлялася, што яны збіраюцца мітынгаваць супраць указу нумар 703. У Баранавічах на плошчы Леніна сабралася каля 30 прадпрымальнікаў. Арганізатары разлічвалі на большую колькасць. Міліцыя Менскага району спыніла расследаванне справы аб вандалізме ў Курапатах. На шклоўскім заводзе газетнай паперы не стае рабочых. Каб выправіць сітуацыю, аблвыканкам прапануе накіроўваць туды людзей з прадпрыемства ў Магілеву. Намеснік кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Іван Шыла прызнаны прыдатным да вайсковай службы. У ваенкамат яго адвезлі пад канвоем. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 152-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госці нашыя сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Гаспадар Геннадзь, на пачатку новага году я не магу не спытацца, што з літаратурных падзеяў уразіла вас у 2008-м і чаго ад нашай літаратуры вы будзеце чакаць у 2009-м? З твораў новых, якія я паспеў прачытаць, на мяне зрабіла вялікае ўражанне новая аповесць Уладзіміра Некляева. Я лічу яго зараз адным з самых лепшых, самых таленавітых, самых глыбокіх паэтаў нашых. І яго адыход тады-сяды, так сказаць, у прозу, ён мяне не надта, скажу шчыра, радаваў. І, як мне здавалася, не заўсёды быў такім ужо плённым. А вось гэтая аповесць, «Вяртанне веры», мне здаецца, выдатна ў сабе спалучыла. І такія павевы абсалютна мадэрновыя, і дастаткова глыбінныя рэчы. Былі яшчэ публікацыі Ігора Барадуліна, публікацыі глыбокія, мудрыя, цікавыя. І мяне вельмі парадаваў Васіль Зуёнак апошнімі сваімі публікацыямі. Ён паеднаў у сабе мудрасць, якая спалучаецца з ягоным узростам, і майстэрства. Адзінае, што мне шкада, і што вось такія з'явы відавочныя праходзяць, на мой погляд, неяк міма увагі шырока грамадскасці. Не хапае, скажу шчыра, не хапае мне сур'ёзнай аналітычнай крытыкі. Не проста як рэцэнзаванне твору, а як заглыбленага разважання месца літаратуры ў жыцці, роля літаратуры ў жыцці і канкрэтна падказка, якія рэчы ў літаратуры з'яўляюцца вось паказчыкамі. Пры канцы мінулага году вы ўвайшлі ў грамадскую назіральную раду Белсату, якая будзе даваць рэкамендацыі кіраўніцтву гэтага тэлеканалу. Ці не будзеце вы рэкамендаваць Белсату увесці нейкую сталую літаратурную рубрыку? Рана пра гэта гаварыць. Я не так даўно стаў глядзець перадачы Белсату. Першае, што я хачу адразу сказаць, што я вельмі ўзрадаваўся з'яўленню тэлевізійнага канала, які паставіў сабе задачу вешчаць для беларусаў па-беларуску. Пакуль што ідзе станаўленне. Ёсць інфармацыйныя выпускі, добрыя класічныя фільмы, дубляваныя на беларускую мову, дакументальныя фільмы, неблагія. Ёсць там забаўляльная праграма «Саша і Сярожа», абсалютна нізкая па сваіх эстэтычных і мастацкіх якасцях. А вось літаратурныя праграмы няма, як і на БТ. Я таксама не прымаю гэтага і Сярожу, і Сашу. Не прымаю таму, што гэта, на мой погляд, ніжэй нейкіх крытэрыяў, якія ёсць ва ўсякага мастацтве, у тэлевізійнага. Калі ж я слухаю гэтае, даруйце, вярзенне небяздарных людзей, то я задаю пытанне, а навошта гэта? Пра каго гэта? І для каго гэта? Калі яны хочуць паказаць, якія дурні беларусы, то для гэтага ёсць іншыя сродкі. Я хацеў бы, канешне, каб літаратура, якая будзе, я не сумніваюся, што яна будзе на Белсаце, каб яна была таксама высокага ўзроўню, каб яна не апускалася да таго, каб некаму спадабацца з вельмі такой публікі, якой густу не хапае, і адукацыя невысокая. Вось мы гаворым пра літаратуру ў электронных сродках масавай інфармацыі. Адзін ваш твор прагучаў па беларускім дзяржаўным тэлебачанні прыблізна 7300 разоў. Я маю на ўвазі вашу калыханку, якая гучала штовечар ажно 20 гадоў. І дзякуючы гэтаму яе сёння ведае кожны мінак на вуліцы. Так што тыражаванне твору, яно так таксама мае вялікае значэнне. Скажыце, а які іншы ваш твор выходзіў у свет самым вялікім друкаваным накладам? Ну, калі браць некаторыя публікацыі, у свой час мяне даволі, так сказаць, ахвотна друкавала, напрыклад, «Правда». Вось, а ў яе былі як, ну, захмарныя наклады, там больш дзясятка мільёнаў. Я ў свой час ганарыўся і ганаруся і сёння тым, што мяне даволі актыўна друкавала літаратурная газета ў перакладах Якова Хілемскага, Григория Куренёва, Ігора Шклярэўскага. Мяне ахвотна друкавала такое выданне папулярнае, вядомае як часопіс «Юнасць». Так сама мільён накладаў. Так, так, пяць там ці колькі мільёнаў было, да. І я нясу як самую дарагую ўзнагароду праз усё жыццё тое, што маю паэму «Хатынскі снег» падпісаў у друк у часопісе «Новы мір» сам Александр Трифанович Твардоўскі, калі ўжо сыходзіў з пасады галоўнага рэдактара, яму было дадзена права падпісаць апошні нумар у друк, і вось сярод тых рэчаў, якія Александр Трифанович падпісаў, была і мая паэмка «Хатынскі снег». Але, канешна, скажам шчыра, што тое, што якая аўдыторыя ў песні, то гэта не параўноўваецца з друкаванымі магчымасцямі, бо тая ж «Калыханка», сапраўды, якая 20 гадоў гучала па Беларусі кожны вечар. І ўрэшце тая ж «Зачарованая мая», якая і сёння гучыць, тая ж «Завіруха», белы снег, «Коні зацугляны». Усё гэта, дзякуючы кампазітарам, маім вершам давала такую вядомасць, якую друкаванне не магло даць. Нядаўна госцем нашага дому літаратара быў паэт Васілій Зуёнак. Дык ён прызнаўся, што чытаць нешта новае ён проста не адчувае патрэбы. Ён сёння перачытвае класіку. А ці сочыце вы за сучасным літаратурным працэсам? Бесспрэчна сачу. Я не магу сказаць, што я сачу вельмі паслядоўна і вельмі уважліва. Але тое, што друкуецца, ну, як я лічу, у лепшым сёння нашым часопісе літаратурным «Дзеяслоў», я сачу за гэтым. І, ну, я, напрыклад, даўно ўжо сачу за творчасцю Віктара Жыбуля. Таленавіты хлопец, дай Бог, каб усё было, як кажуць, добра. Мне часта цікавым здаецца тое, што робіць Андрэй Хаданович. Апошнім часам даволі цікава Віка Трэнас друкуецца. Словом, ёсць многа таленавітых людзей, і хацелася б аднаго, каб яны хутчэй праходзілі шлях супрацьпастаўлення старэйшым. Тут справа ў тым, што я не люблю, калі ў літаратуры нехта хоча замест некага. Вось такая дурная савецкая прывычка. Вось гэта замест некага. Да не трэба замест. Калі ты таленавіты, калі ты разумны, станавіся побач з Купалам, з Коласам, з Крапівой, з Куляшовым, з Панченкам, з Барадуліным, з Караткевічым, з Быковым, з Брылём. Станавіся побач. Не трэба замест. А паколькі тыя, хто хоча замест, яны адчуваюць, што побач адразу будзе відно, ну, неадпаведнасць вышыні. Поэтому яны хочуць замест. Поэтому я хачу, каб маладыя не замест Барадуліна былі, не замест Гілевіча, не замест Зуёнка, не замест Вярцінска, каб яны былі побач з імі. І пры канцы, якія ў вас, спадар Геннадзь, асабістыя пляны на 2009 год? Ну, нарэшце, я спадзяюся, што на працягу года выйдзе кніжка, над якой я доўга працаваў. Гэта зборнік вершаў «Лісты да запатрабавання». Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Геннадзь Бураўкін. Будзем чакаць яго новую кнігу «Лісты да запатрабавання». Ну, а пакуль выйдзе кніга, мы маем магчымасць паслухаць новыя вершы з гэтай кнігі. А жыццё зусім кароткае. Не заўважыш незнарок, што вось там, за павароткаю, ціша вечны і змрок. Ні зайздроснікаў, ні ворагаў, ні нянавісці сляпой, супакой для сэрца хворага і для думак супакой. Ну а тут бясконца цягнецца будню пыльная шаша, ад натугі рвуцца цягліцы, ад пакут шчыміць душа, і карціць адно пажаліцца, адпачыць пасля турбот, але хай не набліжаецца той апошні паварот. Вы верыце, што памяняўся свет? – і став нарешті утульний і спокійний, і войовничий багатій сусід уже зовсім не думає про війни, ви впевнені, що за свої годи поспіли досконало розібратися, де істина, а де подману дим, де злий хаурус, а де святое братство. Ви згодне, каб люди і далей приймали з непозбежністю покорний і обіцянок приторний ялей, і самовольство д'ябольське жорне, щасливі. Приладилися ви до нечаканок, стресов, інновацій, а я увесь боль беру до голови і все не розвучуся сумніватися. Быть хочу счастливым, вы мне не перечьте. Выправлюсь из хаты, обмену пореньше, за вороты выйду, у тяньку присяду, помолюсь солнцу, подивлюсь саду, до старой груши мовчки прихинуся, жаворонка почую, дятлу одгукнуся, удыхну привольно ветру лугового, из души повольно отплыве тревога, и мой лоб горячий поцелуя листья, и отчую силой руки налилися, и растане у небе хмарка дождевая. Кто сказал, что у свете счастья не бывает? Развитываемся с Ниною Матяш под низким небом и колючим ветром. Молчить просто тора шера на устяж, и змрок густея над обличчем светлым, терпливица, покутница, сестра, у вечной вырой тихо отплывая. Як прысок неостылого костра, променит теплыня ее живая, але уже холод подступая за жалобного песчаного погорка, и на вачах дрыжит ти то слеза, ти то спад хмар'я стресенная. Зорка. Певно так призвичаїли нас, що ми всі у мітусні пориванню напосля відкладали увесь час слово щирих сябровських признанню. Почекаєм, я ще не пора, розважали цвярози і стала, а уже осінь стоїть для двора, і сябров засталося так мало. И мы лаем себе знов и знов для холодной шпитальной постели, незвычайных шукаючи слов, мы звычайных сказать не поспели. Свои новые вирши читал Геннадий Буравкин. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу. Дом літератора. Літературний огляд. Поезія, проза, критика і публіцистика. Автор, читач, видавець про новинки і про класику. Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору. Звонки на свободу. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце. Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24.